Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözü okumaya devam edeceğiz. 22. söz bir tabiat tefekkürüydü. İman ettiğimiz hakikatleri tabiatta görme, tabiatın diliyle de imanımızı takviye etmeye dair tefekkür dersleriydi. 4. bürhana kadar okumuştuk. 4. bürhanda üstad şöyle diyor: "Gel ey aşırı inatçı arkadaş, sana daha enteresan, daha acayip şeyler göstereceğim. Bak bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti ve değişiyor. Hiçbir şey eski halinde kalmıyor." Evet, burada bizim dikkatimizi tabiattaki değişikliğe çekiyor üstad. Tabiat yerinde duran bir alem değil. Her gün, her an değişmekte, hatta her saniye değişmektedir. Çok şey değişiyor, biz farkında olalım veya olmayalım. İşte tabiata bir de böyle değişen bir alem olarak bakalım. Bak bu memlekette bütün işler, bu şeyler değişti ve değişiyor. Hiçbir şey eski halinde kalmıyor. Dikkatle bak, bu gördüğümüz cansız maddeler, duygusuz minik kutular canlandılar ve her şeye hakim birer canlı varlık haline geldiler. Her biri adeta diğer bütün varlıklara hükmediyor. Demek ki dünyaya gelen, dünyayı seyreden bir insanın çevresinde gördüğü cansız maddeler, toprak, taş, toprak gibi maddeler, bir anda bakıyorsunuz ki canlanmışlar, birer canlı varlık haline gelmişler. Hatta canlı varlık canlanmakla kalmıyor o maddeler, her şeye hakim duruma geçiyorlar. Sanki onlar ne istiyorsa tabiatta o oluyor. İşte şu yanımızdaki makineye bak, güya emrediyor. İşte onun tezyinatı ve süslemeleri için lazım olan maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Burada bir not veriyor üstad, not düşüyor haşiye. Bu makine meyve ağaçlarına işarettir. Çünkü o ağaçların incecik dallarında yüzlerce tezgah ve fabrika varmış gibi hayret verici yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslüyor ve o meyveleri de pişiriyor, bizlere uzatıyorlar. Çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar da tezgahlarını kuru bir taşın üzerine kurmuş, çalışıp duruyorlar. Evet, bunların her biri birer tezgah, birer makine, birer fabrika gibi çalışıyorlar. Onların ihtiyacı olan ham maddeler, ister yer altından, topraktan, İster gökyüzünden, güneşten, havadan, nereden olursa olsun onların imdadına koşup geliyorlar. Adeta o küçük makinecikler ne istiyorlarsa diğer bütün cansız maddeler onların emrindeymiş gibi imdadına geliyor. İşte şuraya bak. O şuursuz küçücük cisim güya bir işaret ediyor. En büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor. Kendi işlerinde çalıştırıyor. Ne demek bu? Evet, bunu da açıklayan bir haşiye, bir dipnot veriyor üstad. Bu şuursuz küçük cisim, yani işaret edince en büyük şeyleri kendi hizmetine alan varlık, mesela bir sinek, yumurtasını bir kara ağacın yaprağına bırakır, birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir ana rahmi, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Böylece o meyvesiz ağaç adeta canlı meyveler veriyor. Değerli kardeşlerim, çiftçiler bilirler. Kara ağacın yapraklarına sinek yumurtasını bıraktığı zaman o yapraklar yavaş yavaş kıvrılarak yumurtaları içine alırlar. Yumurtalar için koruyucu bir ev, küçük bir beşik haline gelirler. o yavrucuk küçük sinekçikler için. Daha başka şeyleri de buna kıyas et. Adeta her bir şey kendi dışındaki bütün varlıklara hükmediyor ve kendi hizmetinde kullanıyor. Buna başka bir deyişle, tabiatta bütün varlıklar birbirlerine yardım ediyorlar, yardımcı oluyorlar diyebilirsiniz. İşte o mucizeler gösteren o gizli zatın varlığını aklına sığdıramadığın için reddedersen, onun hünerlerini, sanat ve kemalatını taşa, toprağa ve hayvanlara vereceksin. Yani taşın, toprağın ve hayvanların bir göz yapacak kadar, bir beyin yapacak kadar, kalp böbrek yapacak kadar çok akıllı varlıklar olduklarını, her işi bildiklerini ve her şeyi yapabilecek kadar güçlü olduklarını kabul etmeye mecbur olacaksın demektir. Deminki misal üzerinden konuşursak, mesela bir sinek, kara ağacın yapraklarına yumurtalarını koydu ve yumurta onlar için, o yavrular için birer anne gibi yumurtalara sarıldı, içine aldı ve onları besledi. Ya diyeceksin ki, o kara ağaç, kendisi bizzat, kendi iradesi ve düşüncesiyle, kendi şefkatiyle, o sinek yumurtalarına ve sinek yavrularına acıyarak böyle bir hizmeti yapmak istiyor veya o görmediğimiz gizli zat, bütün tabiatta olayları yönlendiren, idare eden, iradesi ve kudretiyle görülen fakat bu gözümüzle göremediğimiz o zat, yani Rabbimiz her şeyi her şeye yardımcı ediyor. O şuursuz varlıkları birbirinin imdadına gönderiyor, hizmet ettiriyor. Eğer onu kabul etmezsen o zaman da hem birbirine zıt ve düşman, hem birbirinin benzeri, hem mucizeler gösteren, fakat bu memleketin intizamını da bozmayan, ortalığı karıştırmayan, milyarlarca harika varlığın, fabrika işçileri gibi organizeli bir şekilde göz, beyin ve diğer organları yapan mükemmel bir fabrikada beraberce uyum içinde çalıştıklarını kabul etmeye mecbur olursun ki bu düşünce mümkün değildir. Evet, tabiatta pek çok madde birbirine zıttır ve düşmandır. Birbirini değiştirir, birbirine zarar verir ve birbirine benzer bir bakıma da. Ve her biri mucizeler gösteren adeta birer varlık gibidirler. Ama bütün bu memleketin intizamını bozmayan, ortalığı da karıştırmayan milyarlarca harika varlık, yani atomlar, zerreler, hücreler, bileşimler, alaşımlar hepsi fabrika işçileri gibi organizeli bir şekilde insan yapısında, canlıların yapısında, bitkilerin yapısında ve tabiatın her işinde çalışırlar, çalışıyorlar. Hem de itaatle. Halbuki bu koca memlekette intizam, düzen ancak tek elden idare etmekle sağlanabilir. İki parmak karışsa karıştırır. Evet, bir işe iki parmak karışsa, iki fikir, iki ayrı düşünce, iki ayrı niyet karışsa karıştırır. Demek ki tek elden idare ediliyor tabiat. Çünkü bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı her biri bir hükümdar gibi olan sayısız varlıklar, atomlar, hem de şuursuz varlıklar, tam bir uyum halinde bir arada beraber bulunsunlar ve ahenkle iş görsünler. 5. Bürhan. Ey vesveseli arkadaş! Gel bu büyük sarayın nakışlarına dikkat et ve bütün bu şehrin tezyinatına, güzelliklerine bak. Evet, bu yaşadığımız alem fevkalade güzel. Her yerde nakışlar var, tezyinat var, güzellikler var. Bütün bu memleketin nasıl düzenlendiğini gör ve bütün bu alemin sanatları üzerinde düşün, tefekkür et. Evet, dünyada bir düşünen insan var, bir de düşünmeyen. Düşünmeyen insan sadece menfaatine bakan şeylere iltifat ediyor. Yemesine, içmesine, zevkine hitap eden bir şey görürse ona doğru gidiyor, ona akıyor adeta. Ama düşünmesi gereken pek çok şeyi düşünmüyor. Bakması, görmesi gereken şeyleri görmezlikten geliyor, görmeden geçiyor. Dünya böyle pek çok insanla dolu. İşte bak, eğer bu işlerin içinde sayısız mucizeleri ve hünerleri olan gizli bir zatın kalemi işlemezse, bu nakışlar diğer şuursuz sebeplerin, kör tesadüfün ve sağır tabiatın işidir denilirse, o vakit ya bu memleketin her bir taşı, her bir otu, mucizeler gösteren öyle birer usta, öyle harika birer katip olması gerekir ki, bir harfin içine 1000 kitabı yazabilsin, bir nakşın içine milyonlarca sanatı sığdırabilsin. Değerli kardeşlerim, üstadımız burada tabiatta gördüğümüz çok önemli bir şeye daha dikkatimizi çekiyor. Bir küçük sanatın içinde bir kitap kadar sanat işlenmiş. Bir küçük harfin içine bir kitap kadar yazı yazılmış. Böyle. Bu büyük bir mucizedir. Böyle bir mucize, böyle bir sanat eseri nasıl yapılır? Gözleri bağlı, elleri bağlı birçok ustalar düşünün. Çok büyük ve çok ince ve karmaşık bir motifin birer parçasını uygun renklerle güzelce boyuyorlar, süslüyorlar, yapıyorlar. Böyle düşünün. Hepsi birden bir araya geldiğinde bütün bir tabloyu tamamlıyorlar. Ama gözleri görmüyor. Nasıl bütün bir tablonun birer parçasını yapıyor olabilirler? Nasıl olsun bu? Hem elleri bağlı, renkleri de bilmiyorlar, görmüyorlar. Nasıl böyle boyama işler yapıyorlar? Yapamazlar. İşte tabiatta var olan maddeler görmeyen varlıklardır, düşünmeyen varlıklardır. Ve görseler bile ki görmüyorlar, sadece bulundukları yeri bilirler, bulundukları yeri görürler. Halbuki tabiat bir bütündür. Tabiatta bütünlük ifade eden çok şey var. Mesela insan vücudu bir bütün. Herhangi bir organda çalışan zerreler, atomlar, elementler insanı bir bütün olarak göremezler ki insanın bütününe bakarak çalıştıkları yerde uygun işler görsünler. Çünkü diyor üstad, bu taşlardaki her nakışa dikkatle bak. Taşlar dediği, tabiatı bir bina olarak görürsek, insanı bir saray olarak görürsek, insanın yapı taşları olan hücrelere, zerrelere bak. Onlardaki her nakışa dikkatle bak. Bütün sarayın nakışları var her birinde. Bütün şehri düzenleyen kanunlar var. Bütün memleketin teşkilat programları aynı her yerde çalışıyor. Demek bu nakışları yapmak, bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat, o gizli zatın bir ilannamesidir, bir mührüdür. Üstadımız burada bir haşiye veriyor, dipnot veriyor. Böyle bir nakış, yaratılış ağacının bir meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve fihristesini taşıyan meyveye işarettir. Evet, her meyvede ağacın programı ve fihristesi var. Meyvenin çekirdeğinde koca bir ağacın bütün programı yazılmıştır. Öyleyse bir küçük çekirdekte yazılı olanla bir ağacın bütünü birbirinin aynıdır. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Bir insanda ne varsa tabiatta, kainatta o vardır. aynen bir tohumda ne varsa ağaçta o vardır dediğimiz gibi. Bunun tersini de söyleyebiliriz. Bütün bir kainatta bu alemde ne varsa insanda da o vardır. Ve ağaçta ne gibi özellikler varsa tohumunda da aynısı yazılmıştır, o vardır. Kader kalemi de dağ gibi bir ağaçta ne yazmışsa aynı bilgileri o ağacın tırnak kadarcık meyvesine yazmış, sığdırmıştır diyor üstadımız. Evet, değerli kardeşlerim, bizde göz varsa tabiatta da görme vardır. Bakın, tabiatta pek çok canlıda göz var. Göz yoksa koku alarak burunlarıyla çevrelerini anlıyorlar. Eğer diyelim ki burunları çalışmıyorsa dilleriyle duyuyorlar, hissediyorlar. Kimisi de adeta elektronik bir cihaz gibi çevresine yaydığı akımları gönderiyor ve onunla bir şeyler hissediyor. Köpek balığının, yunus balıklarının böyle hissettiklerini, efendim daha başka pek çok canlıların da ısıyı hissettiklerini, bizim gözümüzle görüyor gibi çok uzaktaki ısıyı, canlıların ısılarını ve soğukluklarını hissederek tabiatı adeta gördüklerini bize araştırmacılar söylüyor. Demek ki tabiatta ne varsa bir benzeri insanda var. İnsanda olan şeyler de tabiatta var. Madem sanatla yazılmış bir harf kendini yazan hattat hakkında bilgi veriyor, katibini anlatıyor, gösteriyor, anlatmaması mümkün değil. Sanatlı bir süslemenin nakışın da kendini yapan, süsleyen sanatkarı bildirmemesi mümkün değil. Öyleyse nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan katip kendi kitabıyla bilinmesin ve bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş kendi nakşıyla bilinmesin? Bu mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, burada dersimize ara veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz.